www.attableek.com, The Reviver of Iman. وہ فرماتے ہیں تمہاری طبیعت سنت کے خراب ہے کس جگہ مسائل کے بارے میں مسائل کے بارے میں کسان سامنے بہت سارا ہے کسی کی رعایت کرنے کے لیے اسے جی نہیں چاہتا حیادت کرنے کے لیے جی نہیں چاہتا اس کی اہمیت جب ان کو نہیں ہے تو ان کے لوگوں کو کیا ہوگی اہمیت جیسے ماں شاہ ماں مولانا صاحب نے کہا وہ بھی لوگ کمزور دیے سنر کرے وہ بھی کبھی سب پر کافی رہے ہیں وہ جس پر کوئی بات نہیں ہے معذور ہوتی ہے تو میں کشمیر کا چل کے رہا ہوں میں کہاں حضرت میں جا رہا ہوں آیا کرنا میں بھی کروں اب رکشے بٹھائے گا کتنی گلفت ہوئی ایک دن کا مجھے کبھی گئے جہاز میں نظر آیا بھائی پریشانی تھی مہاراج نے سلا بھارت میں مقصد ہے مقام کون کیا تھا ہم کو اطلاع نہیں تھا ہم نے حضرت سے کہا کہ ہم کا مہاراج میں سلا بھارت کا پہلے لا رہے ہیں جو ہے تعبیت رہوا وہاں میں تصویر کیا یہ ہمارے بزرگوں کا یہ آمان معمولی نہیں اس آمان کے اللہ کے رضی بہت قدر لکھا ہے بزرگوں نے یہ جو عیادت تعزیت اور زیارت یہ ہے اس کا ثواب ہمیں اتنا ملے گا تو چھوڑ نہیں سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تصویر کے لیے سب کر دیا ہے کہ جنت میں جانا آسان ہو جائے کیونکہ نماز پڑھنا معمولی نہیں کہ اللہ کی مرضی مطابق نماز پڑھنا لیکن تعبیت کرنے سے جان سکتے ہو بس اٹھائے جا کے یہ لوگ خالی کو یاد آ کے نیت کرنا ہے یہاں تو نیت کرنے کے بعد ہی اگر رکو نہیں کیا قتل نہیں کیا اس نے غلطی کیا تو کیا ہوا فرق آ جائے کوئی ڈر نہیں اور وہاں سے یہ کہ آپ نے کسی کی مدد کیا کسی کی رعایت کیا کسی کے بعد اپنے آپ کوشش کیا یہ بہت بڑا کر دیا ہے کرتے ہیں تصویر ہے جنگل میں جانے کی کہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو کہتے ہیں عبد الرحمن اللہ جی کا یہاں رحمان کا ہے میں جو کر رہا تھا کیونکہ رحمت کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں میں رحمت کا معاملہ کرو جیسے اللہ رحمت کا معاملہ تمہارے ساتھ کرتا ہے تم کو بھی اپنے بھائیوں کا رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے عبد الرحمن رحمان کی بات ہے اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرنا معمولی بات نہیں بہت اچھی بات اللہ کی عبادت نہ اترنا صحیح اترنا یہ معمولی بات نہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے بہت تفصیل کروائی وہ اب کھانے کی لا دیا کرو عبادت جہاں ادا نہیں کر سکتے تو کھانے کی لا دیا کرو بہت سے ہمارے دوست یہاں پر ہیں اللہ کے نہ خان احترام کرتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے لکھا ہے امام غزالی نے اس دعوت تعام میں تین چیزوں کی نیت کرو تین چیزوں کہتے ہیں تصویر وہ قلوب مومنین مومنین کے قلوب تو شہرت کے لیے نہیں لیکن جو میں ہوتا ہے ہر حضروں میں لکھا ہے تصویر وہ قلوب مومنین دعوت جو کرتے ہیں چائے کی آپ ہے اس میں نیت کرو کہ اپنے بھائیوں کے دل کو ہم کو خوش کرتا ہے محدود جیسے مریض ہوتا ہے کوئی تو ہم لڑائی یہ بات کر سکتے اور یہ حضرت مار صاحب سے لڑائی کا سنا سکتے ہیں مسلم امت ہے وہ حضرت الاسلام سے یہ مسلم امت ہے ایسی چیزیں دل کو کے لیے آگے ہوتا ہے تقریب و قروری تقریب و قروری مومنی ممنی کے قروب کو خوش کرنا کھائے بار خوش ہے نہیں ہم کھائے کھا رہا ہے خوش ہے باہر کا کھانا گلا ہے یوں ہی تو ہریندہ بھی کہے ہریندوار کرنا چاہیے اللہ منا یہ بھی تمہارا بجٹ کرتے رہنا چاہیے سنت ہو یہ نہیں ضروری سب کو معلوم ہی ہوتا اللہ من اتمنا بس من سکھانا اللہ جنہیں منہ مجھے جسے کھایا کرا اس کو آپ کھائے جسے مجھے شراب دیا اس کو آپ شراب معمولی بات ہے اور ایک بڑا بڑا گھٹنا نے وہی دعا بہت مشہور کر دی ہے بھائی مجھے کیا تو دیر کی یاد ہے اگر اب آم کو لگ رہا اگر اب آم نے پڑھا وہ سر مرائے گا وہ اب تو ایک سال ہے اگر آم کا پڑا ہمارے کھانے پر ابراد کھائیں نیک لوگ کھائیں ہمارے حق کی مملکت سب امر آئی سے ابھی سب سمجھتے ہیں کہ ابراد کے نام پر مہاپرو نے اپنے کھا لیے جاتے ہیں بہت خوش ہوتا ہے جی سر بہت اچھا لگتا ہم کو ابراد تمہارا کھانا ابراد لوگ کھائیں نیک لوگ کھائیں اور شرائط کو کھایا تو کیا کمائی گیا ابراد نیک لوگوں کے ساتھ بہت بڑی بات اگر آموں کو اولاد بچن کا تاریخ جو مرائے گا سپر مرائے گا بلاک ہے سر مطلب یہ بلاک ہے مرائے گا بلاک ہے بہتر اگر آم اولاد بچن کا تاریخ جو مرائے گا وہ اب دوائی میں چاہے ہوں پھر اسے رات کے چار کرے تمہارا من مان یہ کھانا اتنی بڑی چیز ہے کہ اتنی بڑی دوڑ مل جاتی ہے فرشتوں کی دعا ملتی ہے اور یہ چیز کی دعائیں ملتی ہیں معمولی بات ہے اگر آم کھانا کھلانا اس لیے وہ تاکہ تبدیل قلوب المؤمنین جہاں میں نہیں تھوڑا سا ہر میں خود فرق ہو جاتا ہے تبدیل قلوب المؤمنین مومنین کو قلوب کو خوش کرنا ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے جس کو یہ حاصل ہو جائے بہت جاہر جو ہوتے ہیں مالدار ہیں نہیں قلوب کو خوش کرنے کا ان کو بہت اہتمام ہوتا ہے اللہ کے یہاں اللہ ان کو خوش کر دے گا لکھتے ہیں کہ مطلب پھنسا قربت میں قربی دنیا جو دنیا کی قربت کو کوئی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں آخرت کی قربت کو دور کروا دیں گے سارے نشاج نے بہت ان کا لکھا تھا کہ دنیاوی قربت کو دور کرنے پر اتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو کوئی دینی قربت کو کوئی دور کر دے تو اس کا کتنا سامنے ملا عمرہ اگر دینی قربت کو دور کرتے ہیں تو مسائل دینی قربت کو دور کرتے ہیں کوئی شہر وساوی سے پڑا ہوا ہے وساوی جا رہے ہیں ایمان کے کارے پڑے ہوئے ہیں اس طرح میں کوئی شیخ آتا ہے اور اس کو دندک نکال کر کے پہاڑ کو اس پر لے جاتا ہے تحقیق کے جو بھی لے جاتا ہے کیا اس کو دعا نہیں ملے گا وساوی کا دلدل ہے اس وقت اس مساوی کی نگاہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچا دینا تحقیق کے راستے میں پہنچانا تحقیق کے انوار کو مرور کر دینا یہ معمولی بات ہے اس کو کتنا آگے نہیں ہے وہ بات نہیں یہ اگر ظاہری کتا ہے تو وہ بات نہیں کتا ہے اس لیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الحمد للہ اد آمنی بسانی وجہ عالمی نظر مسلم ظاہری نعمت تو کیا ہے کھانا پینا ظاہری نعمت ہے اور ایک باطنی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں کہ تم کو مسلمانوں میں سے بنایا یہ مرابر ہے متوجہ کیا اس دعا میں اس کا کیا جوڑ ہے جوڑ یہی ہے کہ کھانا پینا یہ ظاہری نعمت ہے اور اسلام کا اللہ نے تم کو دیا ہے بغیر قربت کے دے دیا اس کی قدر کرو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اس بار کی دولت سے نوازا بہت بڑی بات ہے اب اس کے بعد فریضہ ہمارا یہ ہے تو اسلام کو باقی رکھنے کی فکر کرے آج اس کے بھی دارے پڑھتے ہیں انتظار دیا رہا ہے اللہ نے مفت نے ایمان دیا تھا لیکن وہ قولی امید مٹ رہا اس وجہ سے کر دیا اگر سب اللہ کا دعا ہمایا اللہ مین اصل کے ایمان کا بد دو وہ یقین نظر سے بازو خوب ورحمۃ اللہ میں اکثر پکڑا اسی دنیا ہو جاتا ہے اللہ میں ایسا ایمان کا آنند میں انتظام نہ کوئی واپسی نہیں سکتا مولانا کافی کہ وہی وہی کے درمیان میں مطلب ہو رہا ہے نبی موجود وہی آ رہی ہے شاید جبریل بھی موجود اسی کا وسال تھا کو سمجھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق مطلب ہو گئی ہے اس میں کوئی جب نبی اپنے ایمان سے مطمئن نہیں ہے پھر ہوا شما کیوں اس کے اطمینان میں رکھتے ہیں بتاؤ اپنے ایمان کو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایمان کو تازہ کیا تو کرنے لے لینا ہے یہ نہیں ہے یہ بچہ کرنا پڑ گیا اب اس کے بعد جیسا بھی ہو یا ہر چیز عمارت کے ساتھ دو بندہ رہتا ہے لگے رہتا ہے اور ایمان کے کچھ جس ایمان کو بے قلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی قسم ایمان کی قدر کرو آج افسوس ہوتا ہے ایسی باتیں بھی شادی ہو رہی ہیں اس پر بیٹھ کر کے افسوس ہوتا ہے بعض آدمی کہتے ہیں بطور تعدی سے نعمت میں یہ کہا ہے حضرت عبد القادری جیلانی کی وہ تو حضور کو حکم کیا تھا کہ کہو تم کو تھوڑے حکم ہوا ہے صرف آئی ہوتا ہے تاکہ اس میں بھی قید ہو سکتا ہے ان کو تو حکم ہوا تھا کبھی نعمتوں کو پڑھاؤ بتلاؤ کبھی لوگوں معلوم ہو نبوت کی خوبیاں معلوم ہو نبیت کے اکوالات معلوم ہو شکر بڑی مجھے پڑے رہو نعمت لیے رہو اور جسم کے بکواس میں سب رہو گے سامنے اور یہ خوبیوں کو دھیان کرنا پڑتا یہ خود ایک عائد ہے خدا محمد معصوم فرماتے ہیں مذہبی صاحب کے ساتھ آ گئے کہتے ایک وقت ایسا کہ مرجھا قریب ختم نہیں ہوتا یہی قریب رہے گا میں کیا وعدہ میں جو بیان کرا تھا وہاں بھی یاد کروں گی اسی بھائی سے میں کہا مارا رب بنا ہزار اپنا ہو چلا وہ ایک دم وقت لگا ہوتا ہمارا اسی بیان کیا میں نے کہا آدم اسرائیل کا قریب کیا ہے اپنے غلطیوں کا احترام اپنے نقص کا احترام ہم نے ضرور کیا طریق مدد یہی رہے گا میں اسے تعریف کرایا جس کے علاوہ طریق ہو سکتا ہے ہمارے باپ کا طریق یہ ہے کہ اپنے رنگوں پر نظر رکھوں وہ تعلیموں کو پیش نظر رکھوں ہمارا یہ کہ ہم کمالات کو پیش نظر رکھیں تو ہم عالم اسلام کے اولاد میں جڑے میں حضرت باد سے حافظ ہم بولتے ہیں تو جان والا پہلی ڈاکٹر میں جاتے کرنے ہم جیتا جا رہے تھے اور پڑھنے کے لیے اتنا ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر جا رہا ہے پڑھنے کیا پڑھنے جا رہا ہے اور یہاں ہم لوگ سمجھتے ہیں جتنا پڑھ لیا وہ کافی آگے میں چلے ڈاکٹر ہی میں ہے درجہ نہیں کوئی کر سکتا ڈاکٹر جاتا ہے کل کا ڈاکٹر جاتا ہے ہم نے کہا ڈاکٹر ہی چلے ہو گیا یہ ہمارے یہاں کوئی ہے سو ڈاکٹر وہاں ان کے متعلق نہیں کہا گیا افواہ کو خود ابھی ان کے متعلق کہا گیا افواہ کو خود ابھی نہیں آ گئی موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کیا تھا کہ نے میرے گھر پر تم نے کہا انا آدم حسے برام میں ہوں جیسے تم بڑے ہو بات جیسے وہ ہیں تو فیل کو معلوم ہے تم کو معلوم ہی نہیں تم کو عمر شرعیہ معلوم ہے بتائے اور ان کو اردو میں تفیلی معلوم تفیلی میں ان کے نہیں ہے تو معلوم پور علم آپ کو نہیں معلوم ہو گیا پور علم نہیں ہے آپ کو اس طرح کو بھیجا ہوتی ہے مجاہدات مٹا دے گئے اس دعوے کے اطلاع کے لیے ہم بھی طور سے آج بھی کبھی بھی راہی نہیں بنا جائے راستہ رام سب لوگ اس طرح ہمارے بچایا متنفع کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے علماء کو متوجہ کرتے ہیں جو من مردوں کو علماء تھے دیوبند کے سب بھائی تین سب سب جاتی ہے مارکیٹ وہ خود باتیں کرتے ہیں یہ شریف اور یہ ہے سلوک اور سب کے لیے ضروری ہے کوئی اس سے مستقبل نہیں ہے نبی مستقبل کیا وجہ ہے ہم مستقبل اللہ کے سامنے ہماری کیا ہے کہ نبی تو کہہ رہا ہے اگر مجھ سے کوئی مطلب بے رنگی ایک میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والا ہوں نبی تو یہ کہہ رہا ہے یعنی کہ ہم اپنے کمالات کا اعتراف کرتے ہیں کمالات اللہ نے دیا تو دیا تم اپنے ذات کے بعد سے کہا نبی کہہ رہا ہے ان وہ طرف سے ترقی اچھا ارے مسئلہ کرنے کے لیے وہ اب کہہ رہے تھے کہ اتحاد مجھے بھی نبی اتحاد نے ہم لوگوں نے کہا کہ جن کو میں کیا کہا تھا تو سب نے لکھا اس میں سب لوگ رہتے تھے جب سبھی لوگ رہتے تھے سب سے چھوٹے ہم ہی تھے اس جواب میں ہم نے بھی لکھا جہادت یہ چاہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے اولاد ہو تو ان کے طریقے پر رہو یہ چاہتے ہیں حضرت خوش ہو گئے بہت ہو گئے اپنے فرم سے اپنے نفس کی معرفت پر من عرف سے لفظ ہو عرف سے رب ہو جو ہے اپنے رب کو پہچان لے گا اپنے نفس کو اوپر رب کو من عرف سے رب کو بھی جیل ہے عرف رب کو بھی علم ہے جو اپنے ذہن کو آپ سمجھنے میں چاہیے تو اللہ کسی بھی سماج میں جائے گی یہاں تو اگر خالی کے بیان اگر مان لگی نظر جو ہے کہ آپ کے اندر کون سی کمی چیز کا افغانستان ہو آپ ہیں اللہ سمان ہیں آپ وہاں کیوں گئے آپ تو کچھ کیا ہو گیا جواب دیا, کہا بار کھانے کی جانے کے بعد اپنے دیہ کا بھی علم ہو گیا. کتنا اپرادھ ہوں کیا ان کے دل میں کسی کو چھپا ہو سکتا ہے جتنے پر آپ چھوٹ کی دادا چیزیں کر وہ روکتے جا چاہتے ہیں بہت کم روکتے. میں اس کو مرائی ہوں چاہتا سمجھا چھو رہے جس طرح سلمان ندوی کے مقامی نے نئی باتیں لکھی ہیں بکرا بنا کے پڑھا لکھنے میں حاصل کر دیا. جو ہم نے کہا ہے تو ان کو خبریں نہیں ہونا چاہیے وہ مجھے بھی کھٹک ہوئی تھی میرا کوئی نہ میں نے ان باتوں نہیں کہا. ارے انہوں نے اونچا تھا میری اثر میں سلمان ندوی کے اردو میں نئی باتیں مجھ کو لکھی ہیں اتنے بڑے عالم تھے کہ اپنے کو کیسا مٹایا ہو عظیم تھے معذب تھے معذب عبادات نہیں تھے بلکہ سرکار معذب قلوب ہوئے تھے قلوب کو رکھتے تھے قلوب کو سماتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے آشنا فرمائے تاکہ عمل بھی توفیق ہو. علم کی تفصیل بہت ضروری ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نے فرماتے تھے جہاں تک کھائی جاتے ہم لوگ جاتے ہیں ان کے علم کی طرح پہنچ جاتے ہیں ہمارے جو ایسے سب جاتے ہیں کہ اسی طرح پہنچ بھی ہمارے پرماتے ہیں بہت فرماتے تھے کہ بزرگوں کے خدمے میں اپنی علم کی ترقی کے لیے جانا چاہیے کیونکہ عمل کی ترقی علم کی ترقی کو مرتب ہوتی ہے. جتنی بدا کا خوراک ہے سب علم کی کمی کو رہتا ہے ہر سمجھ خرید ہے تھوڑے لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی علم کا ترقی کیا ہے اور کیا کرنا چاہے کیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مجرم علمی ہے اور روحانی ہے. کچھ سید صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور سب مجرم ختم یہ مجرم ہے کہا کہ کب تک تم دائمینی میں لگے رہو گے. عیسیٰ علیہ السلام لکھے ہیں اب آؤ قرآن کی طرح آؤ علمی مجرم دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کیسا علم دیا تھا. میں نے کل پڑھا تھا محمد محمد البشر بل مجھے آپ پوچھوں پیدل ہے گئی ایک بجو نے پڑھ گیا جب لکھا ہوا کہ تمہارے سب لوگ مقرر کر لیا اپنے نبی کی ایسی تم نے تعریف کیا ہے کہ حق ادا کر دیا محمد البشر لا کر بشری بڑے وہ آپوت ہوں بدل ہری پتھر کے اندر اسی آپوت کی حیثیت ہوتی ہے تو پتھر برابر ہے کہ ابھی گھر سے تو آئے ہیں ایسی ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ بہت سے پتھر اس کی برابر ہو رہے تھے کتنی اس کی بولتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی ہم نے نکال دیا محمد البشر محمد بشر ہی ہیں لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہیں ایسے ہیں جیسے پتھروں کے اندر یاقوت ہوتا ہے وہ حیثیت ہوتی ہے مطلب ہمارے بہت کہتے تھے اس کو مل ہی نہیں سکتا کبھی توحید کا جام باؤ محمد ہونا سے اس کو مل ہی نہیں سکتا کبھی توحید کا جام جس کی لڑوں سے پوشیدہ ہے سادہ کا مقام ہمارے بنیادین کتنا ملتا کئی شیر چڑھائے تھے یہ ہے ان کو بھی مولانا شاید تھے سمجھ شاید تھے. مولانا علی نے پوچھا میں نہیں صاحب تھا پوچھا میرے سامنے میں پوچھا مولانا آپ کا شاید پوچھتا کون ہے اگر بچا میرا کوئی رکھتا نہیں میں تو بالکل خود تھا گا تھا اللہ نے مجھے گویا بنا دیا جس کی شاعری ایسی اس کے کیا رکھنے کا استعمال ہے دیا بیان جیسا سکوت جیسا ہے میرا مجبور گلستہ کے سارے افسانے یہ بہت امن ہو گئے ہم بڑے خط سے جان کے ہوں اتنا بھی یہ قرار ہے وہ ہم گمان سے بڑے نمبر ایک ہی لگا رہے تو نظر جانے حاضر کر دے چوک کون ذرا دیکھ کے طرح میں بہت حال ہمارے مسائل بہت دل دل میں رکھتے تھے دل میں ظاہر رہتے تھے اور ان میں باتی بھی رکھتے تھے دل میں کبھی بھی رکھتے تھے اور کے ابھی بھی رکھتے تھے. وہ چیزیں بولی تو مول لیون ایک ہی بولی تو بےوجے میں وہ مقابلہ کرا صرف دو جگہ ہے نیا خیال ہے کہ بولشوں کے دس پر آگے جو بڑھایا گیا دو ہی جگہ ہے بولش کو میں معذم بنا کے بھیجا گیا معذم بنا کے اور دوسری بات بولی سے بےوجن میں مقابلہ اخلاق میں مقابلہ اخلاق کی تکمیل کے بھیجا گیا بزرگ ضرورت ہوئی، علم کی ضرورت ہوئی اور خود کی بھی ضرورت، اس کے تو حاضر لگ جاتے ہیں ہم لوگ، علم کی طرف تمہیں ہاتھ لگا لیکن خود کی طرف حسب کو چھوڑو، سگڑے چھوڑو، انارے چھوڑو، پوجو کو چھوڑو، گرا کو چھوڑو، یہ سب میرے قرآن حدیث میں ہی ثابت دیتا ہوں، کوئی گئی کہ نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کے ذہن میں قبر ہوگا، دل میں قبر رائے کے برابر نہیں جا سکتا، حسد کے بارے میں نے کہا بڑا کسی کا بچے، میں نے کہا حسد کے بارے میں حضرت نشاط میں ہے کہ نہیں ہے، یہ حسد حاصل جو ہے، حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے ایمان دل کی سمجھے ہے عالم دیجیے رب فاتحہ اور سب ہے، یہ بھی تو ہے نشکاف میں صرف کتاب عبادات بھی نہیں ہے، کتاب اخلاق بھی ہے، کتاب الاقاد بھی ہے، ایک بڑے عالم سے بہت جو ہے تو کتاب الاقاد مغربی نہیں سمجھو، کہاں زکات رسی کی جمع ہے، کہاں کتاب کی غلاموں کی کتاب ہے، دیکھو مناسب نہ ہونے پڑے اتنا بار جامع اندر کا پڑے کتاب لڑکا بول رہے غلاموں کے دلا اس نے کہا ہے جو دقت والی حدیث ہے وہ جمع دیجیے کتاب کے ساتھ دقت والی، ہم اس کا ملکہ پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں چلیے یہی پڑھاتے ہیں، جو بڑے بڑے عالم لوگ ہیں ہمارے محبوب صاحب بھی پڑھاتے ہیں دوسرے جی ہمارے صحیح وقت ہم اس کو دے دیا انہوں نے کہ آپ نے پڑھا لیا ہم لوگ احکام بیان کرتے ہیں، میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے لفظ کوئی دنیا کو کچھ خانوں سے بھر دیا اور حضور نے اپنے اولیت کے برابر اپنے دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کے سینے کو رکھنے کو کر بنا دیا، اولیت کا یہ کمال اور نبوت کا یہ کمال، علامہ شاہ علی بنواتے ہیں کہ نبوت کا مرتبہ کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، نبوت کے رفت کا جو کچھ سمجھ نہیں رہتا ہے نبوت کتنی بڑی تھی ہوگی کبھی بڑی تھی، لیکن اب یہ کہ کس مقام کو ہندو سنتا ہے اب تک نہیں سمجھ میں آئے گی، زیادہ خود میں نے دیکھا مانا اسی آدمی لکھتا ہے پورے کے عظیم صحیح مفہوم اب تک عمر سمجھ ہی نہیں سکتی، ہم تو سب سمجھ جاتے ہیں لیکن پڑھ گئے سمجھ گئے خود نہیں سمجھ، لے آؤ اپنے دل کو دماغ کو دور کرو جھکاؤ اپنے کو سب ملے گا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہم سے اپنے کیا بنا چھوٹا حاجم نے کہا کھل گئی جب سے تصویر وزیرت اپنے نظروں سے خود گر گیا امام محمد احمد صاحب سے کھل گئی جب سے تصویر وزیرت اپنے نظروں سے خود گر گیا، بارہ دوست یہ ہے انہوں کچھ ہی سمجھ آ رہا تھا کہ میں نے اتنا کہا بارہ امام غزالی نے کیا کہا دعوت علیمت تین چیزیں ہونی چاہیے، تقریب و قلوب المؤمنین، مؤمنین کے قلوب کو خوش رکھنے کی لیے دعوت کرو، یعنی کہ ایسی دعوت کر دو کہ پانی دے سکے ہر ایک گھنٹوں میں کبھی قلوب المؤمنین ہوا پانی دیتے ہوئے کرتے ہیں ہم ہاتھ سے کھائے تھے تو کھائے کوئی وہ بھی بندر بھی بیٹھ کے کھاتا ہے، چلتے چلتے بندر کھاتا ہے وہ بھی بیٹھ کے چاندی میں سب کھاتا ہے، یہ ہے ہمیں لوگ کی بات میں سمجھ سکا میں سن نتی سن سارے امت پتا ہوں آج میں جب تمہارا کھانا سننے کے مطابق نہیں ہے یہ عبادت کیا سننے کے مطابق ہوگی، میں سمجھ سکا میں سن نتی سن سارے امت پڑا ہو کھانے پینے کی اور آج کرسی بھی نہیں ملتی ہم لوگ جاتے نہیں کبھی، یعنی یہ کہ بیٹھ کے ہم کرسی میں کھانا چاہتے ہیں ہم لوگ تو کرسی میں جلدی نہیں کھاتے اب کیوں کر دیا بھائی چلو گھر کے لاما میں سائن والے بچے تھے چلو کھا لو کچھ دن تک بہت جگہ ہم نے نہیں کھاتے تھے جتنے ہم نے شروع ہے ہاں بھائی ہم سے کھا لیا کہ کسی کہیں زیادہ مل جائے کہ بڑے بہت بڑا ہوتی پورے شہر میں شروع ہو گیا کہ کسی کے لیے رکھے حضرت سے بات ہوتی کہ کمل والے انہوں نے کسی کھانا کھا لیا حضرت نے کہا اس کا جواب دیا کہ بھائی وہ ابھی بولے مبتلا نہیں ہے ابھی بچے ہیں خالی خالی یہ جو نہیں کیا ابھی وہ لوگ بچے ہیں وہ مبتلا نہیں ہوئے ہیں میں نے تو نہیں کھایا یہ مطلب ہمارے نہیں کہا میں نے تو نہیں کھایا انہوں نے کھایا کیونکہ ابھی بچے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں کھا لیا کھائی سن لگ हम समझ सकता है सुन्नत के खाने में भी खुद मकाना आदमी ने लिखा है कि दो चीजों में सुन्नत बहुत ज्यादा तोहीन हो रही है, खाने के बारे में काम फटेगा। एक बहुत अभी अमेरिका पढ़ाने गया संपर्कता जाके यहाँ से पूछा हो सकती है पूछा हो कि हम वहाँ पढ़ाएंगे इतनी मार कर तू गया मेरे साथ क्या होता है। आदमी गए एक आदमी और जगह गया था हमने जा अमीशा महल्ला आदमी गए साथ गया तो उस पति की रखी थी उस पति मेरे साथ पूछा है कहा पूछा अब बैठा है कहा आप तो नाम ही नहीं लिए थे और बाहर भी नाम नहीं लिए थे क्या समझते हैं राजभूत ही करते हैं आदि सिर्फ तहरीर वाला अमल करोगे तो तहरीर तो होगी आदि होकर के झूठ एक अंग्रेजा आदमी माता था वो दादा मैं था उसने ही बात नहीं माना ना इन्हें कहा तुझे ही ये कहा सबसे दराशा नहीं जो निकाह का भी मजमुआ है और इबादत का भी मजमुआ है सब कपिल वहुन नबी सुरू रजी आते हैं जिन मालूम अग्रजा और वामून रहते हैं अमरीका जो आयत याद कर ले पूरी उम्मत एक एक आयत याद करें और कहें करें तेरा जो भी आयत याद करें इजाज अग्रजा और वामून रहने ऐसा ये औरत याद कर ले सब मान अब मियाँ साहब भी उसको उसको रफी का हया समझे कहीं बाकी न बनते वहां आशेरू उन्हें भी मारू मियाँ साहब याद कर ले आशेरू उन्हें भी मारू और वो याद करने के बजा रखो ब्राह्मण बस सब दूर हो जाए क्योंकि ऐसा है वहां जाए कोई ऐसा है कोई जरूरी है तो आज क्या करो बजा रखो ब्राह्मण महाराज तीसरी चीज क्या है पहली चीज वो है सभी को पूरी हो गई और दूसरी चीज ये है इस्तीना के पुलू में सिखवान यानी भाइयों के पुलू को मालूम करना भाइयों के पुलू को मालूम उसके लिए इधर उधर बैठे में ये खाएंगे उनको करेंगे आप उन्हें फल पूजे आप काम उठाए आप कहीं आइए किसी तरह पर फल पूजे काम उठाए खाया इस तरह के पुलू में सिखवान और इसी उसे मराना यह है पर इस आम वो कहते हैं बस प्रसन्न उन्होंने सुन रहे जबी इस आमे काम में जो सुन्नत है वो तो उसकी खाना खिलाना चाहिए इस नियत से खाना खिलाओ ये हुजूर की सुन्नत है तो खिलाने का स्वभाव अलग और इस सुन्नत की जो नियत है उसका स्वभाव अलग मिलेगा वह इदाम वह प्रसन्न उन्होंने सुन्नत नबी सबसे काम में सुन्नत है ये तीन चीज के नहीं हो मारे मारे में नहीं दाम कर ये ध्यान में रखो कि खुश होंगे इनका दिल खुश होगा तो दिल से दुआ नहीं देगी तुम जो खिला रहे हैं उससे तो अच्छा नहीं देते हुए आते हैं अब क्या कहें बुलाया था खाने में नहीं दिया कभी खुद और बारह बुला रही है इसको कर सकते बारह अल्लाह तला ने हमने फौजों का रंग है हमको दिन अधीन किया है जो आत्मा को रखी दिन हो तो आत्मा द्वारा को नहमत की वर्जित रसूल इस्लाम मिला उस तफी में हम लोग ही था जो आत्मा से रखू दीन को कहा दीन हूं नहीं कहा यह दीन का नहीं फरमाया कि नबी का दिन नहीं मुकम्मल किया कोई उम्मत के दिन को मुकम्मल किया अब उसको किसी दिन की तरफ मुंह खड़ने की जरूरत नहीं है ईसाइत से यहूदियत से कुछ तक नहीं कर दिया कोई भी फिक्र जरूरत नहीं जो आत्मा से रखू दीन अंतर अर्थ मंत्रालय की नियमित सरदी प्रतिनिधि ये बात है आज मैं कहीं प्रति गणना कर लेता हूँ चार पॉइंट बैठे बैठे वो या ध्यान में आई मैं पढ़ गया या आई योजना हम सब अरे मानव संतान से जरो और तकवा हाँ होना तकवा यहाँ है जिस दिन तकवा आ जाएगा बस उसके अंदर जीनत आ गई उसके अंदर खूबसूरती आ गई सही है ना घर है हमारे पूर्व के तकवा से मानसा कर दी ये हो गया ईमान वालों जब हमारी मोहब्बत का संबंध हो हमारे ऊपर ईमान आए हो तो फिर अपने दिल को तकवा कम हम खुश होंगे नहीं बस हम खुश उसी तरह से होंगे जब तुम्हारे दिल में तकवा होगा ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ہمارے نبی مکرم اور معزز وہی شرط ہے جس کے لیے تقوا ہے. ہم چاہے کچھ کریں. حضرت امام خامنئی نے کہا, بابا ابھی میں شہید بانی نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں اليوم اكبر تبو کیا ہے ان اکرم کو عزت ظاہر کام ہم لوگ بھی ہار نہیں سر رہا ہوں. ہمیں کافی یہ آ رہی ہے ہونا چاہیے تب وہ ہمیں آسنا چاہیے روپیہ پیسہ لے رہا نہیں. ان اکرم کو عزت ظاہر اچھا ذمہ تقوا ہے وہ اللہ کے رضی مقرر میں چاہے تمہارے یہاں ہو یا نہ ہو بس سب سے کہا فرماتے ہیں. دوسری بات پورو اور چل لیا درست پڑھ کرو اچھی بات صحیح بات کرو اس سے تمہارا دل جھپ ہوگا تکوا سے اور درست اور کہو گے تمہاری زبان سے مل جائے گی. اس کا دل درست ہو گیا اور زبان درست ہوئی تو کامیاب. کیونکہ جتنا دل کی اصلاح کی طرف اللہ نے توجہ دے رہا ہے اس سے کم زبان کی طرف نہیں مل رہا ہے. ماہر فلم میں اور رسول اللہ علیہ حضور فرماتے ہیں مند جاؤ یا رسول اللہ مند جاؤ عملی کرنے کے لیے دھیان رکھے عملی کرنے کے لیے زبان سے کسی بات میں کہو صحابی کا اتنی مہاجی کیا فرماتے اپنی طرح سدا اور سب سے سلام مہاجی بڑا سکلم میں سلامی صاحب غلط زبانی کے بارے میں شاید بہت جانے ہیں. اس وجہ نے کہا کہ موقع پڑھ لیا یا پور قور سلید ہے دوسرے ہلے کو ہم آ رہے ہیں. جب ان دونوں کو درست کر دو گے تو اور آواز کو درست اللہ کر دے گا. دوسری درستی کی بڑی بڑی بات ہے دل کی درستگی کا اہتمام کرو اور زبان کی درستی کا اہتمام کرو اللہ تمہارے اور آواز کو خود بخود درست کر دے گا. میرے دوست مل جاتا ہے یہ کہیں دیکھا ہو نہیں فورٹین ہو جاتا ہے یا میرا مطلب ہوتا ہے وہ پور قور سلید ہے تم ہمارے ہوں تمہارے امار ان دونوں کو درست کرو گے اور امار اللہ تعالیٰ خود درست کر دے گا. تو ہمارے ہوں وہ جب پھر جو غلطی ہوگی وہ تم معافی کر دے گا. جب ارادہ کرو گے ذرا بات اس لیے تو ہمارے ہوں اور جو غلطی ہو چکی ہے اس کو معافی کر دے گا. اس لیے تم ہمارے ہوں وہ جب پھر لوگ دونوں کو ہوں اب خود یا عمر ہو رہے پورا ہوں مطلب فارغ ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا کرتا ہے وہ کامیاب ہو گئے. وہ منصوب ہے جنت مطلب تھا جہنم سے جنت کے داخلہ ہو جانا کوئی بات ہے. حضرت مولانا محمد علی مومنی ان سے کوئی پوچھتا من کتنی مطلب میں سنا حضرت کوئی پوچھتا حضرت میرا کیسا ہے کیا میرا ہے جب یہ ندا چل جائے گی کہ مجھے جنت کا پروانہ مل گیا تو ملا میری سب کیا ملا ہے بین خوف ہو جائے مووی تو بین خوف ہو جائے ماں محمد ایسا مووی بانگی میرے باپ بہرحال ہمارے تمام بچائے ہیں علماء جو صحیح معنوں میں ہوئے ہیں وہ خیال رکھتے تھے اپنی اس بات کا ان کے لیے مجاہدہ بھی کرتے تھے اس کے لیے کوئی بنداری کرتے تھے حسد سے بچتے تھے کبر سے بچتے تھے کافی سے بچتے تھے. ہماری بھی ایک چرن بدھی میں تھا بہت بار جاتا ہوا سنگا وہاں ہوگا کا ہوگی پر اسے میں سنائیں گے نہ یقین اور آرے وہ آرے بن ہفتہ یقین رکھی ہے چلا سو خزار لا یقین اور آرے وہ آرے بن ہفتہ یقین رکھی ہے چلا سو خزار لا یہ کاغذ و منظور ہو جو اس سے کم ہو کے یقین رکھا ان میں کمیوں کو بڑھاؤ آگے تو ابھی کو سمجھتے ہیں. تمہارا بھائی ہے تو نہیں پڑھا سکتا سر ہوتا ہے جو اس کو ایک ہی میں کرو کس سے بتاؤ پڑھنے میں لیکن اور اس کی تو ہی کر دو ہے تو بڑا اس کو ضروری بھی نہ پڑھیں گے. جیسا ہم بھی مدرسے میں رہنے والے ہیں موجود سب کا کتنی اس میں کتنی طرح کتنا طرح خوش ہے لاجہ کر کرو منظور ہو جو تم سے کم ہے اس کو حقیق نہ کرو وہ پڑھانے کی کوشش کرو باقی وہ بھی اپنے موانا ہو جائے میرا یا سکو من خوف ہو اور جو تم سے اونچا ہو اسے حضرت کرو جو اونچا اس کے سامنے جھکو سوچو کہ جھکو اور اسے علم حاصل کرو से सवाल करो, अदब से सवाल करो, ताकि तुम्हारा दिन भी कामिल हो जाए। हसद करने से कुछ नहीं मिलेगा, आज से कुछ नहीं मिलेगा। जब झुकोगे भरपूर साहस के दानी दीजिए, दलील राह जो पाठक बड़ी जो दानाई, जो कुछ नहीं जानते हो तुम्हें पूछो, इससे दानाई को पहुंचे सवाल कर। राजा हसर तो मन शौक हो, जो तुमसे होता है उससे हसन न करो, बटो उससे उसको उससे उससे इस्तेफादा करो, उसके सामने झुक जाओ, इल्म आएगा, बढ़ेगा, वो लगा जाओ मुर्गी बच्चे करते हैं करते रहो सुधार नहीं। बकरी की चीज ये है कि राजा हो तो आ जाए इनकी समरण और अपने इल्म पर समन न करें। तुम्हारे इल्म के बराबर कोई चीज नहीं है, एक आज गुण पर आपने कोई भी तक उनको हाथी यह करुण बेराया चिंता है समय, यह करुण बेराया चिंता है समय कलीन है। और वहां यहूद है जो आयात को बेचते थे समय कलीन है, सारी दुनिया भी एक आयत के बदले में मिलो जो बदल नहीं हो सकता। यह करुण बेराया चिंता है समय, अल्लाह का राम सब लोगों को आज साल में ये आखिरी चक्री है आखिरी बिल्कुल ये था कि हम सब बयानी करते हुए अब क्या जाता है अब ध्यान कर दिया कुछ हो गया अल्लाह तला काम की बातें हो रही हूँ मुझे दूसरा रखा हो आपको भी असल भी बड़े जवाब है कि अल्लाह तला को अल्लाह तला को अल्लाह तला मजीद गुरु और सवाब सही बात करने की तौफीक में सही बात में कुरान हदीस को करने वाले की तौफीक में जो आप اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کو سلام اور سلامتی نصیب فرمائے اور اسلام کی پریشانی حل ہے اللہ کی پریشانی کو دور فرمائے اور اسلام کی پریشانی کو دور فرمائے اور اسلام کی پریشانی کو دور فرمائے اور اسلام کی پریشانی کو دور فرمائے اور اسلام کی پریشانی کو دور فرمائے اور اسلام کی پریشانی کو دور فرمائے اور اسلام کی پریشانی کو دور فرمائے اور اسلام کی پریشانی کو دور فرمائے اور اسلام کی پریشانی کو دور فرمائے اور اسلام کی پریشانی کو دور فرمائے اور اسلام کی پریشانی کو دور فرمائے اور اسلام کی پریشانی کو دور فرمائے اور اسلام کی پریشانی کو دور فرمائے اور اسلام کی پریشانی کو دور فرمائے اور اسلام کی پریشانی کو دور فرم بھی پڑا ہوا نہیں ہے، معلومات جیسے یہ بیماری بیماری ہے وہ بھی ایک بیماری ہے، اس طرح بڑی بیماری جیسے بیماری بیماری ہے اور باقی بیماری ہے جہاں سب سے ہم سب کو چھپائے مطابق چلنے کی طور پر ہمت ہونا اللہ تعالیٰ ہر کسی کے آپ کے بچوں کے لیے ملیت کے لیے نسل نسل میں اپنے اسلام پر قائم و داج رہنے کی طور پر اللہ تعالیٰ ہر کسی کے خیر اور آپ کے ساتھ www.attableek.com The Reviver of Iman.